الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کورنگی کے علاقے 3.5 نمبر میں 4 نمبر میں رضا مسجد میں ہم موجود ہیں، اور دنیا بھر کے کئی شہروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے. مدری چل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اول تا آخر ہمارے ساتھ اجتماع میں شامل رہیے. انشاءاللہ بے شمار مدری پھول بھی سیکھنے کو ملیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں بھی ہم کمانے میں کامیاب ہوں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث، اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو گویا درود پڑھنا دعاؤں کا بھی محافظ ہے، دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہے، رب راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ، اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو کیوں نہ پھر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں. شاعر لکھتے ہیں نا، اعلی حضرت امام اہل سنت بلکہ اپنے صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، آقا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. بیان سننے والے نیت کر لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں مزید برکتیں پائیں گے. ضرورتاً سرک سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اسلامی بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ تعداد میں، تو ان کے لیے جگہ بھی کشادہ کرتے چلے جائیے گا. جب صلوا علی الحبیب اذکروا اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سنا، تو سن کر ثواب کمانے صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اب جو موبائل فون نکالے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ موبائل فون کو سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں، تاکہ آپ کی توجہ بیان کی طرف رہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ توجہ سے سن سکے. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس ایک درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں ایک ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ ایک درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ ایک درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ ایک درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہیں، آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے، تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے کہ میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو، کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے، گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. آپ سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. قرآن میں بھی فرمایا گیا لا تبطل الصدقاتی، بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں، احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ او ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات مت روکو، سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا، یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکات پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا، ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے، تم بھی بانٹے چلے جاؤ، تم بھی دیتے چلے جاؤ، وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے، اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا، یہ تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کی دعا لگتی ہے، ہمارے بگڑے کام بننے سنور جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس چلتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا رہتا ہے، اس میں ہماری کوئی عقل، ہماری کوئی ہوشیاری، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو، ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھیں، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی، یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کہ نہیں جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، دو گئیں، 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دیں۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں، کہ روٹیاں کتنی ہیں، کہا 18، کہا یہ دو بچ گئی تھیں، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے، پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں ایک خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ دو دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں، اللہ کی راہ میں دو خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا, کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے, اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا 100 روپے نہیں ملے, اگلا دن گزر گیا پھر بھی 100 روپے نہیں ملے, یہ تو ایک کے 10 ملنے تھے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے جو فیصلے ہیں نا, اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہیں نا, وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے, اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے, ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے, آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے, تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا, احادیث بھری ہوئی ہیں, بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے, صدقہ بلا کو دور کرتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سیدتنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کر دی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے, بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی, اس نے بھی صدقہ دینے سے, اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا, آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا, اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا, کھانے کو دے دیا. اب دو روٹیاں دی اسے کھانے کو, فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا, اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے, اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے دو روٹیاں صدقہ کی ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی, بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی. مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا, دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا, انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے, محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا, اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا, زور زور سے رونے لگی, بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں, پکارے تو کسے پکارے. اچانک دو خوبصورت نوجوان آئے, انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً, اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا, کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. وہ عورت بڑی حیران یا غور. اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تُو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو دو روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی, حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھیں. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے, نہیں ملے, مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو, اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں, بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں. یہ غلطی ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے, یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا, اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو, جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو, وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ, قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز الایمان, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل, اللہ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا, یہ آڑ بن جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو, اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو, جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں بیمار ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو, بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. سبحان اللہ, بیماریاں دور ہو جائیں, حادثے دور ہو جائیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے, پھر دولت کس کام کی. اللہ صحت دے, عافیت دے, حادثات سے بچائے, آفتوں سے بچائے. بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, صدقہ دینے کی عادت اپنائیں, صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح و سویرے صدقہ ادا کرو, شام میں بھی دینا چاہیے رات میں بھی دینا چاہیے, مگر صبح و سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے, صبح و سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی, بلا کو انٹرسیپٹ کر دیتا ہے, بلا کو روک لیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں, اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا کی حدیث, اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, عورت خود کھا رہی تھی, لقمہ تھا, اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا, خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے, اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں, جو بچ گیا, کھانا بچ گیا چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو, کپڑے پھٹنے والے ہو گئے چلو کسی غریب کو دے دو, چھوٹے ہو گئے کپڑے چلو کسی غریب کو دے دو, اچھا اب سردیاں آ گئیں, اب گرمیاں آ گئی ہیں, کمبل پرانے پھٹ گئے ہمارے گھر کے لیے نئے لینے, چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو. ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, مگر اپنے دل سے پوچھو, اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا, بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا, اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا, اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے, گھر میں چار بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے, اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے, اچھا جناب چوتھا, چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا, پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا, تھوڑا سا معذور بھی ہے, اس کا کیا کریں گے, یہ مدرسے میں دے دو. اب اپنے آپ سے پوچھو, اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں, بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے, اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو, ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی, یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا, مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے, جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی کام نہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے, ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو. قرآن پاک کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, قرآن کہتا ہے تم ہر جس بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں, اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں, اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے ہیں نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا, پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے, پہلے میں اپنا کام کر لوں, اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی, اچھا دو گے, دل سے دو گے, اخلاص سے دو گے, اللہ کی رضا کے لیے دو گے, پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا, اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا, خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا رہا ہوں, عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا, عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی, پکارتی رہی, میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ, اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو, اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے, تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا, تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے, ایسا بکار, ایک کون سے نیکی ہونے نہیں دیتا, نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑ گڑ. اب بتاؤ کسی کو, بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے, میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں. آج کل بڑی گرمی تھی جناب, اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب, اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے, کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں, مسجد کے لیے 5000 روپے دیے ہیں, مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے, مسجد کے لیے کولر لگا کر دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے, میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو. ضائع کر دیتے ہیں ہم, خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے, اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, میں ایک صاحب کے پاس, اس کو صاحب کہنے کا بھی دل نہیں ہو رہا, ایک بزنس مین تھے ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کے احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا, ہم بیٹھے تھے, چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے, اس کو گھر دلوایا ہے, پوچھیں اس سے آپ. مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا, یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر, اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ, چار آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی, یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا, صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, الٹا گناہ ہو گیا. آپ نے دل آزاری کی, اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اور ہماری امی حضور کا طریقہ سنو, اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا, کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ, تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا, نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے, آپ کے دیا ہوا صدقہ دیا, اس نے آپ کو یہ والی چار دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی چار دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں, ہم کسی سے رپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا, تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا, یا جس کی مدد کی, گھر بنا دیا, شادی کر دی, قرضہ دے دیا, اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے, میری رسپیکٹ کرے, مجھے چائے پہ بلائے, میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا رپلائی ملے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا, کوئی مدینے بھیج دے, عمرے پہ بھیج دے, ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا, بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں. ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے, وہ رب قریب بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں, غربت میں, تنگی میں, فراخی میں, کشادگی میں, ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے. سنتے جائیے, جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی, رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی, اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی, خیر و برکتیں پائیں گے, آفتیں بلائیں دور ہوں گی, بری قضا ٹلے گی, 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے, 70 قسم کی بلا دور ہوگی, ان کے شہر آباد ہوں گے, شکستہ حالی دور ہوگی, خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا, مدد الہی شامل ہو جائے گی, رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی, ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے, رضا الہی کے کام کریں گے, ان کے گناہ بخشے جائیں گے, مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی, ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی, روزے قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے, آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی. اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں, پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ارے دیا بھی رب نے ہے, میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا, کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا, اللہ نے دیا, اسی کی راہ میں خرچ کریں, پھر وہ انعام بھی دے, ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے, پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ. ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی. پھر کنجوس، جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں. اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں شوف. ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں. جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور ہمارے آقا جواد ہیں. نبی پاک اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے نبی پاک بانٹتے رہتے. اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے. فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا. جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس وقت تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں. اب آتے ہیں سخی. سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس. کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا کسی اور کا نہیں، زکات بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل. اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شوف، عربی میں کہتے ہیں. وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم. وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے، تو پھر ہماری باری آئے گی. اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور. بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب غور کیجئے، کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. آقا فرماتے جاہل ہو اور سخی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے. کس سے؟ کہ سخی ہو، کنجوس ہو، مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے. ایک طرف جاہل ہے، مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے. ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی. شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو. سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا، اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. آخری بات کر کر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے. بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کمی تو ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کم، بڑھ گا رہے ہیں کم ہو رہے ہیں. اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں. اب سنو میرے آقا کی حدیث پاک. سبحان اللہ. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاتن، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں، اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں قال بقیہ کلھا غیر کتفها، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے. سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا. نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں. تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے. تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا ہے، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا. لیکن عقل مند کیا کہے گا، آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت مبارک مہینے، اگلا مہینہ شعبان اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، کہ انشاءاللہ ہم ان مہینوں میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، خرچ کرنے کی جب بھی باری آئے، چاہے صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے، یہ سب سے پہلے دیکھنا. یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو بانٹتا ہے، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان. اپنوں کو پہلے دیجیے، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجئے. یہ آج کا اجتماع آپ کے سامنے ہے، یہ باب المدینہ کراچی کے کئی اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہے، اور اسی طرح آج دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع جاری ہوں گے. لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں. دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل، جیلوں میں مدنی کام، غیر ملکوں میں، غیر مسلموں میں مدنی کام، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے. صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں مسجدیں بنانے کے بارے میں، تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش 700 کے قریب مسجدیں بناتی ہے. 365 اگر سال کے دن ہیں تو دگویا روزانہ کم و بیش 2 مسجدیں ایوریج دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا رہی ہے. تو کیوں نہ اس عظیم و شان تحریک کے ساتھ ساتھ دیا جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکات، اپنے صدقات، اپنا فطرہ، اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے. ماشاءاللہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ ماشاءاللہ شعبان کا چاند بھی نظر آ گیا ہے. چلیں ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو تمام عاشقان رسول کو شعبان المعظم مبارک ہو. اچھا، اب اس مہینے میں میرے آقا کیا کیا کرتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اس کا خلاصہ یہ کہ نبی پاک رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کثرت سے روزے نہ رکھا کرتے. اور انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور، کیا شعبان آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اس رات کو بہت سارے نازک فیصلے ہوتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو یا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مہینے میں خوب روزے رکھنے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اب 14 دن تقریباً رہ گئے شب برات کو، یہ وہ 14 دن ہیں جو ہمارے اعمال نامے کے آخری 14 دن ہیں۔ ان 14 دنوں کے بعد سمجھ لیں میرا اور آپ کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب خود سوچ لیجئے یہ 14 دن کیسے گزرنے چاہیے، کیا اب بھی نمازیں قضا کریں گے، کیا اب بھی حرام روزی کمائیں گے، کیا اب بھی جھوٹ بولیں گے، کیا اب بھی فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، کیا اب بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ ارے یہ 14 دن تو نیکیوں بھرے ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو ہمارے آخری صفحات کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں دے سنیں گے۔ سبحان اللہ، اسی مہینے کی یعنی یکم شعبان آپ کو معلوم ہے کن کا مبارک دن ہے؟ یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا یوم عرس بھی ہے۔ سبحان اللہ، آج ان کے عرس کی رات ہے، اور آپ سبحان اللہ مولانا سردار احمد چشتی قادری، مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی مشرقی پنجاب میں 1321 سنہ ہجری بمطابق 1903 سنہ عیسوی پیدا ہوئے۔ آپ نے یکم شعبان المعظم 1382 سنہ ہجری بمطابق 29 دسمبر سن 1962 میں وصال فرمایا۔ آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا۔ آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا۔ اللہ نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے محدث اعظم پاکستان بنا دیا۔ اللہ کریم محدث اعظم پاکستان کے قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے، اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں بھی مدنی پھول ملتا ہے، بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کوسنے دیتے ہیں، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو خوار ہو جائے، ہیں معاذ اللہ، کبھی ہمیں نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے۔ ماں کی منہ سے دعا نکلی، بد دعا نکلی، اور بیٹا ہی برباد نہ ہو جائے۔ تو بچہ کیسا بھی ہو، ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کل جو دن ہے، کل رات جو آئے گی، وہ 2 شعبان المعظم اور دوسری شعبان، سبحان اللہ، کس عظیم ہستی کا عرس ہے معلوم ہے آپ کو؟ جن کے ہم سب پیروکار ہیں۔ جی ہاں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم عرس جو ہے وہ 2 شعبان المعظم ہے۔ اللہ اللہ، امام اعظم کی کیا بات ہے! کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ماہ رمضان اور عید الفطر میں ملا کر 62 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 62 ٹائمز قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب ذرا سوچو، عشاء کے وضو سے کئی کئی سال تک فجر ادا کرتے رہے، رات رات بھر ان کی عبادت میں گزرتی۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ حنفی تو کہلاتے ہیں، مگر کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہم نمازیں اور نوافل پڑھتے ہیں؟ اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اب آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، اپنے معمولات ہم پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

فیضان مدن مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آج جمعرات ہے, آنے والے ہفتے کو یعنی 29 اپریل بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا, اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دام المکاتب العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدن مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں, اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل مدن مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت مدرسۃ اللہ علی کا رسالہ اشکوں کی برسات, اشکوں کی برسات مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. چاروں امام برحق ہیں, حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت, امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دن رات کے معاملات, اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں, قیامت کا خوف دلانے پر امام اعظم بے ہوش ہو گئے, گفتگو میں پہل کے نقصانات, عاملین مدنی انعامات کے لیے بشارت عظمیٰ, تماچا مارنے والے کو انوکھا انعام, معاف کرنے والے برد قیامت بے حساب جنت میں داخل ہوں گے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ پر انصاری کوشش, جان دیوی مگر حکومتی عہدہ قبول نہ کیا, مزار امام اعظم کی برکتیں, مدنی چینل کے ذریعے ضروری علوم حاصل کیجیے, تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 مدنی پھول. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ اشکوں کی برسات کا خود مطالعہ کیجیے, اور اپنے مرحومین کے سارے ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجیے. یہ رسالہ بڑے سائز میں 15 روپے اور چھوٹے سائز میں 7 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے. اسی طرح رسالہ امام اعظم کی وصیتیں, امام اعظم کی وصیتیں اس کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے بادشاہوں سے میل جول میں کون سی احتیاطیں ہیں, دنیاوی گفتگو سے بچنے کی نصیحت, حصول علم پر استقامت کی نصیحت, دعائے سید الاستغفار اور اس کی فضیلت, 5 لاکھ احادیث میں سے 5 کا انتخاب, عہدے قضاء کے متعلق نصیحتیں, علم محافل کے آداب اور نصیحتیں. یہ رسالہ بڑا سائز 12 روپے اور چھوٹا سائز 7 روپے ہدیے پر طلب فرمائیے. اسی طرح کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب, چندے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں ہے. حلال و حرام کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے, چندہ کرنے کی شرعی حیثیت, چندہ پارٹی کہہ کر مذاق اڑانا کیسا, بدترین سود مسلمانوں کی آبرو ریزی, کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کبھی چندہ کیا ہے, کیا ہر چندے کو وقت کا مال کہہ سکتے ہیں. یہ رسالہ 35 روپے ہدیے پر مکتب المدینہ کے بستے سے طلب فرمائیے. رسالہ فیضان محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ, اس رسالے میں ہے. محدث اعظم پاکستان کی ولادت باسعادت آپ کے دل کی دنیا کیسے بدلی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا سے آپ کو کیسا پیار تھا, اعلی حضرت کا صد امامہ محدث اعظم کے سر انور پر, سفر میں بھی نماز باجماعت کا کیسا اہتمام فرماتے, دینی طلبہ کی تربیت کا خصوصی اہتمام. یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ کے بسے سے طلب فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا صد مرحبا, ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے, تمام عاشقان رسول اپنا رجب مرجب کا مدنی انعامات پہ رسالہ جمع کروا دیجیے, اور شعبان المعظم کے لیے نئے رسالہ خرید دیجیے. فرمان امیر علیہ سنت جو روزانہ فکر مدینہ کر کے چاند رات یا یکم تاریخ کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے چل مدینہ کر دوں۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائی ہوں، فضل گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ مرحبا، آنے والی پیر شریف یعنی اتوار مغرب کا پیر مغرب یوم کفل مدینہ ہوگا۔ اس میں امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ ایک بار پڑھنا یا سننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یوم کفل مدینہ منا کر اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین، ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی نوٹ فرما لیجئے۔ آج انشاءاللہ سوجل حلقوں میں شعبان کے روزوں کے فضائل، رسالہ آقا کا مہینہ صفحہ 5-6 بیان کیے جائیں گے، اور دعا میں تعزیت کرتے وقت کی دعا، تعزیت کرتے وقت کی دعا مدنی منصورہ صفحہ 223 سے یاد کروائی جائے گی۔ آئندہ جمعرات 4 مئی حلقوں میں قبرستان کی حاضری کے 16 مدنی پھول، قبرستان کی حاضری کے 16 مدنی پھول، رسالہ 163 مدنی پھول صفحہ 36 سے بیان کیے جائیں گے، اور دعا میں شب قدر کی دعا مدنی پنصورہ صفحہ 213 سے یاد کروائی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوجل مدنی انعامات کے رسالے سے فکر مدینہ کروائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا، پھر دعا، پھر صلاۃ والسلام، اس کے بعد اذان عشاء کہی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی بیان کے دوران ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی تھی، اس میں شاید کچھ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ رب کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب۔ تمام عاشقان رسول، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا

تیرے گناہگار سیاہ کار بندے، شعبان المعظم کی پہلی رات شب جمعہ تیرے گھر میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ رجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، ہم نکموں نے غفلت سے اس مہینے کو بھی گزار دیا۔ اے اللہ، باقا کب مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد ہمارے نامہ اعمال مالک تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اے اللہ، پورا نامہ اعمال گناہوں سے پر ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں، جرم ہی جرم ہے، سیاہ کر دیا، کالا کر دیا نامہ اعمال مولا ہم نے، کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مولا۔ اے اللہ، شرمندہ ہے، اتنی زندگی گزر گئی، ایک نیکی یاد نہیں جو تیری بارگاہ کے شایع نشان کی ہو، ایک سجدہ ایسا یاد نہیں مولا جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ اے رب کریم، ان شرمندہ، ان نادم، ان گناہگاروں پر نگاہ رحمت فرما دے، کیونکہ اگر تو نے نگاہ نہ فرمائی، تو نے کرم نہ فرمایا، تو نے بخشش نہ کی، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، تیرے سوا کون ہے جس کے در پر یہ گناہگار جائیں اور مغفرت کی خیرات طلب کریں؟ یا رب العالمین، لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جہاں تیرے بندے مغفرت چاہیں۔ اے اللہ، آج ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، آج ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیلنا اپنے در سے نمالی، مغفرت کا اٹھے ہیں۔ آج اس کورنگی میں رضا مسجد میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں بھی سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ تیرا ان میں جو سب سے نیک بندہ ہو، تجھے اسی کا واسطہ، اے اللہ، آج ہماری مغفرت کر دے۔ تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑے گی مولا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے۔ اے اللہ، تیری رحمت کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ان گناہگاروں کی مغفرت فرما دے، آج ہم سے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں، انہیں درازی عمر بالخیر صحت والی عطا فرما۔ جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ، بڑا مہینہ آ گیا، اے اللہ، مبارک مہینہ آ گیا، نیکیاں کرنے کا مہینہ آ گیا، مگر کیا کرے مالک، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، گناہوں میں دل لگتا ہے، سستیاں، اے اللہ، بہت سر پر سوار ہیں، نفس و شیطان نے جکڑ کر رکھ لیا ہے۔ کرم کر مالک، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے، سجدوں میں ہمارا دل لگا دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے، فضول باتوں سے بچ کر تیرا ذکر کرنا نصیب کر دے، تیرے حبیب پر خوب درود پڑھنے کی سعادت عطا کر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، نبی پاک کی یاد میں بہنے والی آنکھیں دے دے، یاد رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ بس اب مبارک مہینہ آ گیا مولا، اب ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، کرم کر ہماری یہ گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، اے رب کریم، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں دعا میں شامل ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی بے اولاد ہے۔ اے اللہ، کوئی یہاں اجتماع میں بیمار آیا ہوگا، کوئی بیمار گھر چھوڑ کر آیا ہے۔ اے اللہ، کوئی روزی کے مسائل میں ہے، کوئی کاروبار کی مشکلوں میں ہے، کسی کی رقم کہیں پھنس گئی ہے، کوئی خود قرضے کے بوجھ تلے دب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو کسی کی اولاد کی کسی کو پریشانی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کون ہے جس کو اپنی فریاد کریں؟ تیرے سوا کون ہے جو مصیبتیں دور فرمائے گا؟ تیرے دکھی بندے، پریشان بندے، قرض دار بندے، بے روزگار بندے، بیمار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے مشکلوں کو حل کرنے والے، کرم کر، آج سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، جو بیچارے اتنے بیمار ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ، کئی ایسے ہیں جن کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں۔ یا شافی الامراض، شعبان المعظم کا واسطہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے۔ جو روزگار والے ہیں، اے اللہ، ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، ہر مہینے کی آخری تاریخ میں ایک کم روزگار والا شخص پریشان نظر آتا ہے، قرضے مانگتا نظر آتا ہے۔ اے اللہ، کرم کر، تیرے خزانوں میں کبھی نہیں، اپنے خزانوں سے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، قناعت کی دولت بھی عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، جن کے بچے بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا کر دے۔ اے اللہ، جن کو بچیاں دی ہیں ان کے نصیب اچھے کر دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ، جو کسی سے اپنی رقم کا مطالبہ رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرما دے۔ اے رب کریم، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کئی پرچیاں بھی آئی ہیں، کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے۔ اے اللہ، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ آج کرم کر مولا، مبارک مہینہ آ گیا، اس مبارک مہینے کی برکت سے آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ سب اجتماع سے گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے اللہ، مصیبتیں دور فرما دے، خوشحالیاں مقدر کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما، آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما۔ اے اللہ، ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں، رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں سچی بات ہے، تجھ سے کیسے مانگا جائے وہ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ، یہ ٹوٹے پھوٹے دعاؤں کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر،

استغفرک و اتوب الیک، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.